alisema harudi tena. Kakili amefanya ni tamaa tu. Kalia kinuma anataka arudi tena. Amekili amefanya ni tamaa tu. Yale yote nilohisi kumbe kweli, ni kweli kweli. Yale yote yalosemwa kumbe kweli. Ametoka nana ni kumbe kweli, ni kweli kweli. Amesahau eti tumetoka mbali. Sasa nataka nimsame, nisahau yote. Lakini siwezi, haja ninywe gami. Niache mimi lewe. Niache mimi lewe. Niache mimi lewe. Niache mimi lewe. Zako huku bado haliso shwari. Boronge ficho kweli, napenda kweli na ndio siwezi dali. Boronge ficho kweli, muza kwa mimi siwezi kushare. Oh baby umeshindwa kukea, na ndio imekuwa nipata potea. Naenda labda utangojea. Yale yote nilohisi kumbe kweli, ni kweli kweli. Yale yote yalosemwa kumbe kweli. Ametoka nana ni kumbe kweli, kweli kweli. Amesahau eti tumetoka mbali. Sasa nataka nimsame, nisahau yote. Lakini siwezi, acha ninywe gami nilewe. Niache mimi lewe. Haja kuniambia ukweli mawe. Sitoweza tena kuendelea na wewe. Kukua na haja kuniambia ukweli bawe. Sitoweza kuendelea na wewe.